Właściciel samochodu osobowego bez tej polisy zapłaci maksymalnie 5200 zł kary. Wysokość sankcji ustalana jest na dany rok kalendarzowy proporcjonalnie do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Przypomnijmy, że pojazdy bez ważnej polisy komunikacyjnej OC nie mają prawa jeździć po polskich drogach. Sponsorem audycji jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do największych miast w Polsce. Radio Nawigator Trójki. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 31 grudnia, minęła 13. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Kolejna ofiara zatrucia czadem. Na Śląsku zginęła 80-letnia kobieta. Prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie śmierci Piotra Woźniaka-Staraka. Ewakuacja ambasady USA w Bagdadzie. Na teren placówki wdarło się kilkudziesięciu zwolenników Hezbollahu. Tragiczny koniec roku w Mysłowicach. Z powodu zatrucia czadem zginęła 80-letnia kobieta. Do wypadku doszło w budynku wielorodzinnym przy ulicy Chopina. W mieszkaniu były dwie osoby. Druga została przetransportowana śmigłowcem do szpitala. To piąta ofiara tlenku węgla w Polsce w tym okresie grzewczym. Śledztwo w sprawie śmierci Piotra Woźniaka-Staraka umorzyła prokuratura z Olsztyna. Producent filmowy utonął w sierpniu w jeziorze Kisajno na Mazurach podczas nocnego rejsu motorówką. Na pokładzie była jeszcze jedna osoba. Jak tłumaczy prokurator Krzysztof Stodolny, to działania samego Piotra Woźniaka-Staraka doprowadziły do wypadku. Znajdujący się w stanie nietrzeźwości prowadził na jeziorach Kisajno, Niegocin i Boczne łódź motorową, naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu wodnym, wykonując manewr skrętu łodzi z jednoczesnym przyspieszeniem, w wyniku czego pasażerka łodzi wypadła za burtę. Jednocześnie kierujący sam wypadł do jeziora, gdzie został uderzony pracującą śrubą m.in. w głowę, co spowodowało szereg obrażeń skutkujących śmiercią. Kobieta zdołała dopłynąć do brzegu. Śledczy znaleźli na pokładzie motorówki marihuanę. Do kogo należała? Tego nie udało się ustalić. W serwisie Trójki kolejne informacje. Gdyby choć część zarzutów formułowanych wobec marszałka Senatu okazała się prawdziwa, to oczekujemy jego dymisji, powiedział w Polskim Radiu 24 szef Komitetu Wykonawczego PiS Krzysztof Sobolewski. Pytany o doniesienia medialne dotyczące korupcji, której miał dopuścić się Tomasz Grodzki. Zarzuty są poważne. Jest to już sytuacja, która dotyczy trzeciej osoby w państwie, więc sytuacja jest bardzo poważna i oczekujemy, że pan marszałek jednak wyjaśni to. Radio Szczecin podało, że zeznania córki pacjenta, którym zajmował się obecny marszałek Senatu, stały się podstawą do wszczęcia na początku grudnia śledztwa dotyczącego korupcji w szpitalu Szczecin-Zdunowo, w którym kierował Tomasz Grodzki. W trakcie wizyty profesor zasugerował, że podejmie się operacji, ale to będzie kosztować, powiedziała szczecińskiej rozgłośni córka pacjenta. Kobieta jest jednym z głównych świadków w tej sprawie. Radio Szczecin poinformowało też, że dotarło do kolejnych osób, które oskarżają Tomasza Grodzkiego o to, że kiedy pracował jako lekarz, przyjmował łapówki. W oświadczeniu pełnomocnik marszałka Senatu, mecenas Jacek Dibuła, podkreślił, że Tomasz Grodzki stanowczo zaprzecza twierdzeniom o rzekomym przyjmowaniu przez niego korzyści majątkowych. Pierwsze tego typu rodzaju zarzuty dotyczące zdarzeń sprzed 20 lat pojawiły się dopiero w momencie, gdy została powierzona mu przez senatorów Rzeczpospolitej Polskiej funkcja marszałka Senatu. Co znamienne, zarzuty te zostały mu postawione w przestrzeni medialnej przez osoby deklarujące swoją przynależność do odmiennego niż on obozu politycznego, dodano w oświadczeniu. Bynajmniej nie sylwestrowe fajerwerki w Bagdadzie. Kilkudziesięciu demonstrantów wdarło się na teren amerykańskiej ambasady. Jak informują agencje, na dachu budynku widać żołnierzy z wycelowaną w napastników bronią. Przed placówką zebrały się setki demonstrantów popierających szyickie milicje. Podpalono przyczepy, z których korzystali pracownicy placówki. Irackie siły bezpieczeństwa użyły gazu łzawiącego. Sprowadzono też pojazdy opancerzone. Ambasador i inni pracownicy placówki zostali ewakuowani. Protest spowodowały naloty USA na obiekty Hezbollahu w Iraku i Syrii. Wracamy do kraju. Policyjne patrole pojawiły się na stokach narciarskich w Małopolsce. Policjanci będą przywoływać do porządku osoby stwarzające zagrożenie i przypominać opiekunom dzieci o obowiązkowym kasku dla ich podopiecznych. Mają też eliminować z ruchu pijanych narciarzy, mówi nadkomisarz Katarzyna Cisło. Grzaniec czy inne trunki po jeździe na nartach, natomiast na stoku jesteśmy trzeźwi. Kiedy patrol policji zauważy, że ktoś jedzie wężykiem i nie wynika to z jego nieumiejętności, podjedzie do takiej osoby i jeśli okaże się, że rzeczywiście ta osoba jest pod wpływem alkoholu, pomylenie tej kolejności i wyjazd na narty pod wpływem alkoholu może nas drogo kosztować, bo mandat to jest aż do 500 zł. Więcej policyjnych patroli będzie też na drogach dojazdowych i parkingach przy wyciągach. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na północy zachodniego Pomorza, Pomorza oraz Warmii i Mazur obowiązują ostrzeżenia synoptyków przed silnym wiatrem. W porywach może wiać do 80 km na godzinę. Silne podmuchy możliwe też w pozostałej części kraju. Noc sylwestrowa na zachodzie i w centrum z zachmurzeniem małym i umiarkowanym. Gdzie indziej umiarkowanym i dużym. Może padać śnieg i deszcz ze śniegiem. -4 stopnie w Zakopanem, -2 w Białymstoku i Opolu, 0 w Warszawie, Toruniu, Kielcach i Poznaniu, 2 stopnie na plusie w Koszalinie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W Media Expert czyszczenie magazynów. Telewizory taniej, na przykład Sharp za 690, LG 4K za 1590, Samsung Smart TV 4K teraz taniej o 1000 zł. Media Expert, włączamy niskie ceny. Fajna impreza i cały czas się rozkręca, a pewnie baw się. Nie żałuj sobie zabawy, należy ci się, raz się żyje. Nie będę ci przeszkadzał, poczekam na ciebie w domu. No, do zobaczenia rano, to ja, twój Gac. Nie daj się Gacowi. Sięgnij po Litorsal Alco Detox. Suplement diety, który wspomaga organizm po spożyciu alkoholu. Musujący Litorsal Alco Detox nawadnia, gasi pragnienie, a dzięki zawartości choliny wspiera wątrobę. Litorsal Alco Detox. Musujący pogromca kaca. Zdrowit. A gdzie twój mąż? Mamo, gdzieś lata. No tak, na samolot to lata. Marzenia spełniają się bardziej. Eurojackpot. Teraz do wygrania 125 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Łukasz Szwed. Witam Państwa w specjalnym sylwestrowym wydaniu Akademii Rozrywki. Dziś odwiedzimy domy dwóch najsłynniejszych trójkowych rodzin, z tym, że jedna z nich jest zdecydowanie patologiczna, a druga to w zasadzie konkubinat. Zresztą nieważne, posłuchajcie Państwo sami, serdecznie zapraszam. Akademia Rozrywki. Zapadnie srebrny mrok, nim północ wybiją zegary, zanim nadejdzie nowy rok. Nie zapominaj o starym, choć życie to nie słodki wiersz, a Katowice to nie Paryż. Może nie było z tobą tak źle, więc trzymaj się ciepło, stary, choć życie to nie słodki wiersz, a Katowice to nie Paryż. Może nie było z tobą tak źle, więc trzymaj się ciepło, stary. Wszak nikt poręki nie da nam od serca i sumienia, że szczęsny będzie nowy rok. Co niesie nam ten szczeniak? Wkrótce wystrzeli szampan z flasz i zaśpiewają zegary. Witaj nam nowy roku nasz, cześć bez urazy. Stary, wkrótce wystrzeli szampan z flasz i zaśpiewają zegary. Witaj nam nowy roku nasz, cześć bez urazy. Cześć, stary. Cześć, stara. Zespół adwokacki Dyskrecja rozpoczął to sylwestrowe popołudnie, a przed nami spotkania, o których wspomniałem na początku, będą to spotkania z bohaterami trójkowych słuchowisk, prawdziwe radiowe perełki. Za chwilę składkowy sylwester urodziny Poszeprzyńskich, a zaraz potem Ewa BM Żyj kolorowo. I ja Państwu życzę, żeby ten nowy rok prezentował się zawsze w ciepłych barwach. Rodzina Poszeprzyńskich, rodzina jak i wina. Poznacie ją na co dzień, poznacie ją w niedzielę. Rodzina Poszeprzyńskich, jak wiele innych rodzin. Poznacie ją w niedzielę, poznacie ją na co dzień. Otwórzmy więc ich drzwi, zajrzyjmy im do wnętrza. Tyle różnych spraw, nawarstwia się i spiętrza. Nawarstwia się i spiętrza, a nawarstwia się i spiętrza. Moje spodnie! No gdzie są moje spodnie? No? Które? No jak to, które te czarne do trumny oczywiście? No pewnie w trumnie razem ze wszystkim. No dobrze, ale gdzie jest moja trumna? No, no? Gdzie ma być, tato? No na Pawlaczu. No to bądź tak dobry, kochaneczku, i wyciągnij ją na chwilę. No muszę wyjąć czarne spodnie i lakierki. Lakierki? No ale pewnie, że lakierki. Przecież nie będę tańczył w dziurawych kapciach, a prawda? A te lakierki nie nadają się do tańca, tato. No dlaczego? No bo są zrobione z tektury i rozpadną się najprawdopodobniej. No to wszystko, ja nie będę dużo tańczyć, Grzegorzu. No proszę, daj mi z Pawlacza moją trumnę. Lecz nie mam czasu, muszę się jeszcze ogolić, umyć nogi. No tak? Kiedy w 1903 myłem sobie nogi właśnie w Amurze, zasiadł mnie nagle od tyłu tygrys. I na szczęście miałem przy sobie mydło tak i czas praski po wszystkim. No widzisz, zasnął, no. To przez ciebie, zdejmij tę trumnę, co ci szkodzi. No już dobrze, no zdejmę tylko. Podsadź mnie trochę. Zaraz, poczekaj. Wyżej, no wyżej nie dosięgnę. Jeszcze trochę, ale mam ją. Oj. No i dziękuję ci, Grzegorzu. Ach, cholera, nagła. Dziękuję. Czy ja sobie niczego nie złamałem? Gdzie jest moja prawa ręka, Marylka? Siedzisz na niej. O, rzeczywiście. Przysiadłem sobie rękę i nawet tego nie zauważyłem w zasadzie. Starzeje się, Marylko. Idź już do łazienki, Grzegorzu, tak będzie lepiej. Znalazł ojciec te spodnie? Tak, właśnie, wyznalazł, tak, dobrze, że sobie wszystko zawczasu przygotowałem. Mam teraz jak znalazł. Chyba jednak włożę te lakierki. Niech tak. Ojciec wkłada co chce i da mi już święty spokój. Urwanie głowy z tym sylwestrem. Co to w ogóle za idiotyczny pomysł? To jest twój pomysł, Marylko. Nikt ci ojca nie pyta o zdanie. Żebym ja, Poszeprzyńska Maryla, musiała urządzać składkowego sylwestra na 8 osób. To przechodzi wszelkie pojęcie. Ja chyba zwariowałam prawdopodobnie. Na 8 osób? No, oczywiście. Ja z Grzegorzem, Maurycy z Sylwią, prawda? Dziadek z panną Ingą i pan Włodzimierz z żoną. 8 osób jak strzelił. Strzelił, tak. I myślą, że za te 20 złotych składki ja im zrobię przyjęcie. Naprawdę. Zresztą na razie tylko pan Włodek zapłacił za siebie i za żonę. Ja zapłacę, Marylko. Wszystko co do grosza, jak tylko renta przyjdzie i słowo harcerskie. I za pannę Ingę też zapłacę. No, ojciec pamięta. A swoją drogą dziwię się ojcu. Panna Inga powinna za siebie sama zapłacić. No jedno, Marylko, nie przeszkadza drugiemu. Właściwie to nie ma racji. A to kto? Nie. No przecież jeszcze za wcześnie. Murzyn, do nogi! A co ojciec tak stoi nad tą trumną? Niech ojciec idzie otworzyć. No tak, córeczko, tak. Dobry wieczór. A. Szczęśliwego nowego roku życzy hydraulik. O, przepraszam, zechce pani przyjąć moje kondolencje. Jakie kondolencje? To jest trumna mojego ojca. Tak, właśnie. To jest moje trumna dębowa. Jestem, proszę pana, przedwojenna. O, widzi, słyszy pan, jak odpowiada? A przyjemnie posłuchać. Pan pozwoli. Proszę. Rzeczywiście przedwojenna? Tak, proszę pana, kupiłem ją sobie w 32, zaraz na drugi dzień po procesie Zachariasza Dorozińskiego, zabójcy właśnie Igi Korcińskiej, proszę pana, tancerki Teatrzyku Ananas w Warszawie. Występowałem w tym procesie, proszę pana, jako biegły specjalista rzeczoznawca. Drożdżyński poprzysięgał mi zemstę i dlatego nabyłem właśnie tę trumnę. Ale jak dotąd, proszę pana, odpłukać to... A nigdy nie wiadomo, nigdy nie wiadomo. My, hydraulicy, to mamy takie przysłowie. No. Dobry rezerwuar, a w pływaku dziura. A jak w pływaku dziura, tak, to cały rezerwuar do wymiany. Przepraszam, że panu przerwę. No, pan do nas w jakiej sprawie? Z życzeniami noworocznymi. Szczęśliwego nowego roku życzy hydraulik. Dziękuję nawzajem panu. Marinko, trzeba panu pewnie dać 50 złotych. 20 wystarczy. No, pan żartuje, naprawdę. Mówię serio. Pan mówi serio, Marinko. Niech ojciec się nie wtrąca. Kiedy ja w 1903 przechadzałem się nad brzegami Amuru, zobaczyłem właśnie tygrysa, który mył sobie nogi. Na szczęście miałem przy sobie mydło, a ty mówisz, nie wtrącaj się. Oj, Marinko, Marinko. Tak. To co? Długo tak będę stać? Niech pan siada, proszę bardzo. Dziękuję. To pewnie pan Włodzimierz z żoną. Niech ojciec im otworzy. Dzień dobry. Dobry. Całuję pani Marilko. Gdzie, nie upuść mnie. Gdzie mogę posadzić męża? Witam państwa. O, pan Władek jeszcze w gipsie. Pod Wigilii. Przydźwigałam go tutaj na rękach, mimo że... Sama mam złamany palec. Prosimy pani, to może posiedzimy pana Włodka na moim wózku, dobrze? Ja będę panu zobowiązany. Ale to drobia, proszę. Jest buzieczek, proszę. Dziękuję bardzo. Ale się... O, nareszcie. Myślałam, że mi ręce zemdleją. On jest ciężki, choć nie wygląda. Mężczyźni, naprawdę. No niech pani pozwoli ze mną do kuchni. Będziemy robić kanapki. A niezły wózek. Prawda? To na wiosnę, proszę pana, zakładam szerokie felgi i jazda. A dobrze się panu powodzi. To nie narzekam. Własny wózek, własna trumna. Można powiedzieć... Szczęśliwa starość. Osiem. A ja się panu nie przedstawiłem, przepraszam. Hydraulik jest. Bardzo mi przyjemnie. Przepraszam, że nie wstaję, ale jak to mówią, ani ręką, ani nogą. To pewnie ta pańska słynna trumna, panie Jacku, tak? Tak, tak. Ładne, ładne, Cacko. Piękna rzecz. Do twarzy panu z tą trumną, do twarzy? Tak, wiem. Już pewnie niedługo, co? Co niedługo? No, pan niedługo. To ja? A pan. Nie, skąd? Jeszcze chyba, proszę pana, nie prędko. I tak ją tylko sobie wyciągnęłem z Pawlacia, ale zaraz ją schowam, jak tylko gdzie się umyje sobie nogi właśnie. To... Ktoś puka. Przepraszam, panu właśnie muszę otworzyć. No, ja nie mogę. Z nowym rokiem. Oj, dobry wieczór, panie Jacku. I padam do nóżek. Jaki pan elegancki w tych czarnych spodniach i lakierkach. No nieważne, panu. Pan Gojn, przepraszam, czy przyniosła pani pieniądze na składkę? Naturalnie, ile się należy? 40. 40? 40, taka taksa. No trudno, jeżeli trzeba. Wprawdzie zaplanowałam już sobie budżet na ten miesiąc, ale no oczywiście przy takiej okazji. Czy to bilonik? A co pan myśli? No, nie zauważyłam. Dobry wieczór panu. No bo ja chcę dobry wieczór. Tak, to jest właśnie pan hidraulik. Miło mi. Tak, a to jest pan Włodzimierz. Nie poznała go pani, prawda? To jest pan Włodzimierz? Tak. Cały na biało? Cały, tak. Jestem dzisiaj cały w gipsie. Och, przepraszam, nie wiedziałam. A co to? To jest właśnie moja trumna. Och, cudowna. Wprawdzie opowiadał mi pan już o niej, panie Jacku, ale nie spodziewałam się czegoś takiego. bardzo dystyngowana. Bardzo, prawda? Hydra ulicy, to mamy takie przysłowie. Jakie? Dobry rezerwuar. A w pływaku dziura. A jak w pływaku dziura, to cały rezerwuar do wymiany. No to zawalimy się dzisiaj. Ale pan, panie Włodku, jak pan będzie tańczył w tym gipsie? Będę się turlać od ściany do ściany. I w rytmie walca i raz pój, i drej, raz Panie dziadku Jacku. Proszę chwileczkę. Niech się pan przestanie turlać. Ktoś puka do drzwi. To znowu goście, to pójdę otworzyć. Czy pani wie, że urządzamy własnej Sylwestra? Na 8 osób. Na 8 osób coś podobnego. Proszę przyjść, żyją na szerokim stopie. A to od razu widać jest tak. Jestem tutaj dopiero, co prawda, pierwszy raz, ale to od razu widać. Strasznie dużo tutaj kurzu. A bo właśnie tańczyliśmy. Dziwny kurz jakiś taki biały. Bo to wszystko ze mnie. Jestem dzisiaj w gipsie. To ładnie z pana strony. Panie Włodku, tak. Kto to jest ten pan? Zdaje się, że to hydraulik, pani Sylwio. Bardzo przystojny. Nie przedstawiłem się pani. Hydraulik. Słyszałam już o panu. Pan pozwoli, mój narzeczony Maurycy. Hydraulik, nic nie szkodzi. Niech się pan tym nie przejmuje. A jak pan uważa? Maurycy, dlaczego jesteś niegrzeczny dla pana hydraulika? Jak możesz? Trzeba było się do niego nie uśmiechać. Znowu jesteś zazdrosny. Ty masz chyba obsesję. Uspokój się, usiądźmy i porozmawiajmy. Dobrze, tylko proszę, nie siadajcie na mojej trumnie. Boże! Panie boski, moja trumna, no co ja teraz zrobię, no? Przepraszam, Jacusiu, nie wiedziałam. No ale co mi jest, kochani, z twoich przeprosin? A mówił pan, że przedwojenna, panie starszy, że dębowa? Nie uważają, no to proszę. Proszę. Hochsztapner, proszę pana, z pana zwyczajnie jest. Panie hydraulik, daj pan spokój. Zepsuliście mi całego Sylwestra, wandale, no prawda, wandale. Gdzie idziesz, Jacusiu? Nie twój zatrzymarykany interes. Zdenerwował się dziadek i wcale mu się nie dziwię. Maurycy, on poszedł do twojego laboratorium, żeby on sobie czegoś nie zrobił. Tam są przecież różne odczynniki. Idź może do niego. Dobrze, że mi przypomniałaś, żeby tylko nie było za późno. A co? Mama prosiła mnie, żebym zrobił trochę alkoholu na wieczór i dzisiaj rano rozpocząłem destylację szampana z kartofli. Nie wiedziałam, że z kartofli można zrobić szampana. A z kartofli? Z kartofli to wszystko można zrobić. Chodźmy tam lepiej, panie młody, ja się trochę na tym znam. O, idźcie koniecznie. Szampan z kartofli. Przystojmy ten hydraulik, prawda, pan Nowinka? Owszem, żal mi Jacusia, tak się skompromitował. Biedactwo. A mu już się dawno należało. Mówcie sobie, co chcecie, a ja uważam, że najlepsze są składkowe przyjęcia. Co to jest to 20 zł? Ile? I ile pan powiedział? 20. Tyle wynosi składka. To dlaczego pan dziadek Jacek powiedział mi, że 40? 20, starość, nie radość, panno Ingo. Ujej. Za 12:05, co tak siedzicie? Naruszcie się. Grzegorzu, czy już umyłeś nogi? Tak, za chwilę kończę. No pośpiesz się, za 12:05. Siedzisz tam pół godziny. No bo kran z ciepłą wodą się nie odkręca. Trzeba będzie wezwać hydraulika. wesołą miną spotykaj swój kolejny świt. By szybko dzień pechowy minął, nabijaj mu swingowy rytm. Ta-ba, ta-ba, ta-ba, ta-ba, ta bardzo przenikliwa myśl. Da-ba, da-ba, da-ba, da-ba, da barwę twoim dniom. Więc już od dziś do przodu żyj, żyj kolorowo marzenia najbarwniejsze jej. Do przodu żyj, a daję słowo, napotkasz mnie na drodze swej. A ja już o to się postaram ze wszystkich sił. Byś kolorowo żył, byś kolorowo żył. Znasz mi, że przeżyć warto tak, choć parę chwil, by życie miało wdzięk, by życie miało styl, by życie się z myślą zaczęło rymować upartą, że warto właśnie tak żyć, kolorowo żyć. Zachowały się tylko jej pamiętniki. Nie ma nawet jednego poszarzałego zdjęcia, ale cały czas możemy słuchać jej kojącego głosu, poczuć spokój, kiedy przykłada stetoskop do naszych zmęczonych klatek piersiowych. Gdyby nie jej pasja dokumentalistki, nie mielibyśmy dziś pamiętników młodej lekarki. Następnie Zbigniew Wodecki, I Love You, Seniorita, a po piosence Bronisław Pawlik wyjaśni, z kim i gdzie udać się na sylwestrowy wieczór. Będąc młodą lekarką, utkwioną już jedną nogą w nowym roku, a drugą w karnawale, wszedł raz do mnie pacjent pod krawatem, w smokingu i z celofanem w ręcach. Dzień dobry, pani doktor. Dzień dobry. Ależ pan elegancki. A w czym rzecz? Pozwoli pani doktor, że najsampierw rozwinę celofan. Otóż go rozwijam. O, teraz długo, długo, nic. O, a w samym środku kwiatek mały, czyli petit fleur, jak mówią żabojady, co się nie chcą zintegryzować z Europą. Dziękuję stukrotnie. Proszę bardzo. A teraz zgaduję, że nastąpią życzenia. Otóż to, chciałbym najsampierw życzyć, żeby pani doktor przypadkiem nie przystała do fenalimistek i sufrażystek, które się ostatnio zawiązali w kółko. Proszę pana, a czy ja na to wyglądam? Ja jestem na szczęście normalną. No, to życzę, żeby się pani do parlamentu nie dała wybrać. Jak wyżej, normalną. A ja życzę panu, żeby panu coś drgło. Domniemywam, że w sensie ekonomicznym. Jasne, nie jestem przecież tą, jakże jej tam, eutanazją te. No. W sensie ekonomicznym. I całemu społeczeństwu tak samo. Właśnie, i żebyśmy nigdy nie mieli nerwicy wegetatywny, spadując poniżej wegetacji. Otóż to. I żeby nam obrodziły pszenica, rzepak i prywatyzacja. I żeby nam, jak już kopstwa, nie zagroziła prawicowa ekskrema. I żeby nam olszewiki nie mąciły i nie zrobiły w kraju erupcji. Złapał Kodżak olszewika, a ten zadrzał jak osika. I żeby się pan został makrelem. Wędzonem? Nie, giełdowym. I to takim, co sprzedaje tylko akcje Wedla. I żeby ta nowa kumeta, co ją odkryli w ramach astronomii, nie rąbła w ziemię za 132 lat, tylko żeby uległa zboczeniu. Tak. A teraz parę zmasowanych efektów medycznych, żeby państwo nie pomyśleli, że z nowym rokiem zaniedbaliśmy postęp naukowy. Jeszcze życzę całemu narodowi, Żeby częściej sięgał, gdzie wzrok nie sięga, czyli do porozum, do głowy. A serce, żeby miał miękkie, jak żożoba, i to na całe szycie. Do siego roku. Do siego roku. Przepraszam, a pan może wie, co to jest dosi? Niestety, pani doktor, pojęcia nie mam, co to jest dosi. A to w takim razie pozostały nam już tylko drzwi. Do usłyszenia. On nie zapomni tamtej nocy. Nad nimi lśnił księżyca nóg, jak ze snu byłaś znów i już go miałaś w swojej mocy. A potem się skończyło, na pierwszy świtu znak zalewał żal tekilą, każdej nocy do księżyca śpiewał tak. Señorita, sea mi amor. I love you, señorita, ameme, por favor. La la la la la la la la la la la. I love you, señorita, ameme, por favor. Kochać cię to iść donikąd, to jest ogromny dla mnie trud. Brak mi nóg, bym twój cud moją opisać mógł muzyką. I fraz mi brak i taktu, samotny jestem tak jak na pustyni kaktus, każdej nocy do księżyca śpiewam tak. I love you, señorita, sea mi amor. I love you, señorita, ameme, por favor. No chętnie ci poradzę, przecież znam wszystkich. Spokojnie, powiem ci, z kim i dokąd masz iść. Z Kasią do Królikiewiczów? No w żadnym wypadku, na Sylwestra to w ogóle nie ma mowy. Jak to? Dobrze, on był jej pierwszym mężem. Może nie zupełnie mężem, ale z Basią? A dokąd? Z Basią do pokoju człowieku. On napisał o niej, no nie pamiętasz? No widzisz. Ale nie martw się, ja ci poradzę, dokąd masz iść. Kto jeszcze wchodzi w grę? Krysia i Wiesia i Bożenka. A gdzie jeszcze możesz iść? Do zjednoczenia, do pędzików albo do związku. Aha, do związku chyba nie pójdziesz z Bożenką, bo ten inżynier tak... No tak, on jest bardziej kulturysta niż inżynier i powódcy, nie daj Bóg. Ryzykujesz idąc tam z Bożenką. Nie, już lepiej z Krysią do pędzików. Co ja mówię? Przecież żona pędzika to właśnie tak, z którą Krysia. No, o to chodzi, no odpada, ale nic się nie martw, ja ci poradzę. Spokojnie. Z Kasią tu nie, z Basią tu nie, z Wiesią tu nie. Co proponujesz? Z Kasią do zjednoczenia? Zwariowałeś? Wicedyrektor zjednoczenia to przecież ten, który w zeszłym roku był zamieszany w to. Wiesz, kiedy właśnie Kasia, no. No to na pewno on. Jeżeli ja ci mówię, ale nic, ja ci poradzę. Co? Ale odpada zupełnie, Bożena jest winna pieniądze Królikiewiczowej, tam nie pójdzie. No byłem przy tym, no. No widzisz. A gdyby tak z Wiesią do pędzików? Już w piętkę gonisz skleroza, bracie. Przecież Wiesia była właśnie tą, która pędzi COVID, co? Co, nie ona? Mnie będziesz opowiadał. Zapomniałeś? Z Krysią do pakuły? Ja nie mam do ciebie zdrowia. Co wymyślisz, to coraz gorzej. Przecież od marca Krysia i pakuła są na nożu. Jak to dlaczego? A dziecko jest czyje? O tym się nie mówi, ale ja wiem. No to już lepiej, ale... Nie. Przypomniałem sobie, że Krysia do związku nie chodzi. Nie wiem, ale mówiła mi, że tam nie pójdzie za żadne skarby. No chcę ci poradzić, ale rzeczywiście, że... Z Bożenką... W ogóle z Bożenką nie radziłbym gdziekolwiek. No nie mogę ci powiedzieć. Rób jak chcesz, a co ci poradzić? A może wpadłbyś do mnie, nie? No nigdzie nie idę. Przecież mam nogę w gipsie. A wal do mnie, braci, już! Marta Lipińska i Krzysztof Kowalewski podbili serca słuchaczy serią Kocham Pana, Panie Sułku. Udało mi się odnaleźć noworoczny odcinek specjalny tego słuchowiska autorstwa Jacka Janczarskiego. Wcześniej jednak Ryszard Rynkowski w piosence ze słowami Marii Czubaszek. Oczywiście rycz, mała rycz. A zakończymy problemami egzystencjalnymi pewnego dozorcy. Andrzej Rosiewicz, Zenek Blues i takie moje może przekorne życzenia, żeby ten pierwszy dzień nowego roku okazał się biały, pokryty śniegiem i słoneczny i żeby ten śnieg zaraz potem stopniał. Kłaniam się Państwu, Łukasz Szwed. Więcej ci nie mogę dać. Mam ten sam styl i mam ten sam luz. I jak inni nie mam forsy, wiesz. Nic nie dam ci więcej od nich prócz do łez powodów więcej, więc rycz, mała rycz, płacz maleńka, płacz, masz to umiem dziś. Rycz, mała rycz, płacz maleńka, płacz, masz to umie odcić. Skąd pomysł twój, że to właśnie plus, żeby płakać przy nim możesz się? Czerwony nos, rozmazany tuż, masz to u mnie, a u innych nie. Rycz, mała rycz, płacz maleńka, płacz, ty dziś innym szkoda twoich łez. Mnie nie jest żal, mnie jest na to stać, więc ty masz ochotę, jeśli chcesz. Rycz, mała rycz, płacz maleńka, płacz, masz to u mnie odziwać. Rycz, mała rycz, płacz maleńka, płacz, masz to u mnie odziwać. Mam ten sam styl i mam ten sam luz. I jak inni nie mam forsy, wiesz. Więc nie dam ci więcej od nich prócz do łez powodów więcej, więc rycz, mała rycz, płacz maleńka, płacz, masz to u mnie odziwać. Rycz, mała rycz, płacz maleńka, płacz, masz to u mnie odziwać. Masz to u mnie. masz to u mnie, masz to u mnie, masz to u mnie, masz to u mnie, masz to u mnie, obcinać. Kocham pana, panie Sułku. Odcinek specjalny. Cholera jasna, psia krew. Słowo, honor, wszystko się kończy. O, wielka prawda. A absolutnie się z panem zgadzam. Tyle tylko, że moim zdaniem o ile jedno się kończy, o tyle inne zaczyna. Moim zdaniem tak urządzony jest świat. I moim zdaniem też, ale konkretnie kończy mi się kalendarz. Ten, który kupiłam panu w zeszłym roku? Ten, to innego nie miałem. To niech pani patrzy. Oj, rzeczywiście, ależ ten pana kalendarz jest brudny. Jadał pan na nim, czy co? To jadłem, piłem. Och, czego tutaj nie ma? No czego? No chciałam powiedzieć, że pełno tutaj wszystkiego i to na każdej prawie stronicy. Tutaj to z całą pewnością jajecznica. Tak, 20 czerwiec albo coś koło tego. I zaraz potem truskawki. Tak, to te czerwone plamy to po truskawkach, to żółte po jajecznicy. Tak. Ale się człowiek w tym roku najadł jajek. O, a to herbata. Tak, a tu mamy kakao. O, i szpinak. A te tłuste oczka, to po czym pani oczywiście zdaniem? Wyglądają na olej albo smalec. Czuję, że to były placki ziemniaczane, pani Eliza. Oj, mniam. Jak to jeszcze do dziś pięknie pachnie. Ojej. To aż się kręci w nosie. W listopadzie dobrze nam się powodziło. Oj, tak. No, codziennie jedliśmy coś innego. Zgadza się, podwyższyli mi rentę. Z lewarylo. No, w każdym razie zowali, coś w tym rodzaju. Tak. W każdym razie widać tutaj i barszcz, i maliny, to i pomidory. A po czym pan to poznał? No po pestkach. I skórkach. No niech pani tylko spojrzy. Oj, faktycznie. A tutaj to założę się, że w czerwcu, a przedtem i w maju, jedliśmy kanapki z masłem. No wyraźnie widać. Pod datą 12 maja to odcisk kanapki. Oj, tak. A obok odcisk szklanki. Tylko co w nim mogło być? No chyba kawa i to z mlekiem. Tak. Pamiętam, że w połowie mniej więcej maja kupiłam kawę Inka. Skończyła się w lipcu. Proszę, zgadza się. W lipcu kończą się w pana kalendarzu te brązowe plamy, a zaczynają brunatne. Po herbacie. Dobry to był rok, to... To nie ma co. Nie ma co. To szkoda, że się kończy. O nie, niech się pan tak nie zadręcza. Po pierwsze, mam coś dla pana. Co to jest to? No niech pan odpakuje. Książka? Nie. Zeszyt? Też nie. Nowy kalendarz. 1997. Otóż to. Ale dlaczego? Co dlaczego? 1997? No bo panie Sułku kochany, taki właśnie będzie nowy rok. Naprawdę? A pan myślał, że który? Że jakiś 76, no góra, 78. To pan nie zauważył, że minęło tyle lat? To nie zauważyłem, a co, to nie wolno? To pana sprawa. To oczywiście, to słowo honoru. Jaki czysty ten nowy kalendarz, o. Bezpośrednio z kiosku. Ale to się szybko zmieni. No na pewno, to będę w nim robił nowe notatki, tak jak w starym. Musi pani wiedzieć, że notatki trzeba robić systemem. Jak to? No, skrótowo. O, na przykład, pod datą 3 kwiecień mamy, co my mamy? Sekundeczkę. Cicho. Co to może być? Wiem, zadzwoniła mi w uchu. To wszystko jasne. To 3 kwietnia to dzwoniło mi w uchu i 12 maja też. Tak samo zapisałem. O, dosyć często panu w tym roku dzwoniło. A to co za wydarzenie? Które? 5G. A, w okręty pan grał? A skąd? To przecież nie umiem. 5G. Oczywiście. To zapisałem w skrócie. No, tak. No wie pan czy nie? No prawie wiem. To tak wygląda rzeczywistość. No, nie no, chyba wiem. No to niech pan powie. No, niech pan powie. Powie pan? Będę strzelał. Moim zdaniem 5G może oznaczać 5 grabarzy albo 5 gerber. O, może były moje urodziny i dostałem kwiaty. Pamiętałabym. No, zresztą nikt przecież nie wie, kiedy są pana urodziny. Z panem na czele. To nie gerbery, panie słuchu jedyny. Mnie pan nie nabierze. Cicho, spokojnie, do wszystkiego dojdziemy. No i wiem, no. No? 5 gał dostałem w szkole. O, tu 2, to 2G. A tu 4G, to 4 gały. Tak. I niestety zgadza się. 5 gał. 17 czerwca. O, ciekawe, marca. Tak. Tak, ciekawe, że następnego dosłownie dnia 3 gały, a poprzedniego 2. No, jak się dobrze przyjrzeć, to niemal codziennie w tym roku była jakaś gała, jak pan to mówi. Ta, ale nie w soboty. I niedzielę. I nie w czasie świąt, to prawda. Tak, i mamy przerwę, o, wakacyjną, to wyraźnie widać. Tak. To znaczy wyraźnie nie widać. Tak to wygląda. Pani Elizo, dlaczego ja tyle lat siedzę w tej samej klasie? Naprawdę pan nie wie, czy pan udaje? No, udaje. Fajny był ten rok, jadło się, piło się, uczyło się, chodziło po lesie koło gajówki, to i łaziło po drzewach. No. O, to 18 lipca się spadło z kasztana. To jest wyraźnie napisane. Spad na DZK, czyli to wszystko jasne. Nie? Tylko, tak, że skróty. Tak, tak, tak. I tak ze wszystkim. To wszystko zanotowałem. Na przykład Petr G. To pchałem traktor gajowego. Aha. A Kasp mły. To kasztan spadł mi na łeb. To proszę. 12 października w sobotę. Tak. No i tak dalej. I tak dalej. To wszystko jasne. G. Sprzebut. To gajowy sprzedał butelki. A tutaj narysował pan serce przybite strzałą. Wiem dobrze, co to oznacza, panie słuchu, kochany. No cicho. Na początku września. No dokładnie, pierwszego. To początek roku szkolnego. Olimpia Bąk się nazywała ta nowa koleżanka. Ach, to tak. Kochał się pan w tej chrabąż. Bąk. Czy gies? I nic mi pan nie powiedział. Czułam na początku września, że dzieje się z panem coś dziwnego. Chichotał pan bez powodu. No to znaczy myślałam, że bez powodu, bo jak się okazuje, powód jednak był. Przeszło mi 17 września. No i pewnie pani zobaczy. GB głupia Bąk. Aha. Wtedy dokładnie mi przeszło. To pokazała mi język. I bardzo dobrze, jakaś smarkata. No, 34 lata ma. I jaka infantylna. No co, to tak. To, Fajny był ten rok, panie Elizo, i to pod każdym względem. Dlatego tak się martwię, że się jednak kończy. A ta bąk się przeniosła do wieczorowego technikum. I chwała Bogu. A Cypis, to tam do niej chodzi. Jego sprawa. I jeden nauczyciel też, no, od matmy. Dlatego uwziął się na Cypisa. A z tą bąk to on się chce ożenić. Na wiosnę. Cypis? Nie, to nauczyciel. Ale przedtem musi się rozwieść. Bo już ma jedną żonę. Alicja. Szersze. Widocznie lubi, jak mu coś w domu bzyczy albo buczy. To widocznie tak. Tak, nie wiedziałam. Nie wiedziałam też, że z pana taki plotkarz. No ja też to nie wiedziałem, że lubię sobie poplotkować to słowo honoru. Kto z kim, to, ile razy, to dlaczego, to, kto kogo z kim zdradza, kto do kogo wzdycha, albo kto kocha tak, a kto inaczej. Aha. Lubię ploteczki. Cholera jasna, psiakrę. To nie ma to jak poplotkować z kolegami. A może to zaplanujemy sobie coś na nowy rok i zapiszemy to od razu, z góry, w tym moim nowym kalendarzu, co go dzisiaj od pani dostałem. Co? No, dobra myśl. Zwłaszcza, że niektóre wydarzenia już dzisiaj łatwo przewidzieć. A potem się będziemy tego trzymać. No, piszemy oczywiście skrótowo. Tak? No, myślę, że tak. No. A to co pan napisał? P, tyk, 100%. Dziwny skrót i całkowicie niezrozumiały, przynajmniej dla mnie. Petyk. Tak. Podwyżka tygodniówki. Mojej tygodniówki. Od tego musimy zacząć. Jednak było coś takiego jak dewaluacja, prawda? O, ale nie taka. Parę groszy panu kapnie, coś panu dorzucę. Jest pan teraz coraz bardziej dorosły i ma pan przecież swoje potrzeby, ale niech pan nie będzie, panie słuchu, kochany, bezczelny. No, nie, 100%, 100%. Musiałabym jeszcze do tej mojej renty coś dokładać, nie wiadomo zresztą z czego. Kocham pana. Cicho. Nie kocha mnie pani, panie Elizo. Na kino niech pani chociaż doliczy, albo na mentosy, albo najlepiej na kino i żebym tam jadł mentosy. Lubię kino. Dobrze, ale ja też pójdę z panem. Do kina? Do kina. W nowym roku? Raz na miesiąc, z mentosami. No niech pani będzie, to zanotujemy. Ky, z... P-E, tak. I M. To jest kino z panią Elizą i mentosy. To 28 każdego miesiąca. To wtedy przychodzi listonosz z pani Rentą. No chyba, że się upije to 29. Ale to już na bank wtedy. Ten rok może być całkiem niezły, całkiem niegorszy. Ciekawe, czy gajowy Marucha złoży nam życzenia. A złoży. Może pan być spokojny. I rzeczywiście, gajowy Marucha złożył im życzenia wszystkiego najlepszego i dosłownie niczego najgorszego. Do usłyszenia. Ktoś w górze tam chyba rozprół pierzynę i lewo nogą dziś stał. Jaką by ino tu znaleźć przyczynę i co wyczytać z niebieskich ciał? Można zadzwonić by do Kopernika, linię gorącą z nim ma. On co problemy niebieskie przenikał, odpowiedź pewną by dał. Noc całą noc dzisiaj zdrowo padało, pierwszy zimowy spadł śnieg. I zasypało mnie wszystko na biało, spadł zdrajca nocą i cicho legł. Kiedy nad ranem tak smacznie się spało, spaść musiał ten biały dran. Spałem za krótko, bo żonka cichutko szepnęła: wstań, Zenek, wstań, ruszcie, Zenek, śnieg na dworze. Mówię, wstań, bo będzie gorzej. Zenek, wstań, bo ci przyłożę. Wstań, Zenek, wstań, nie czas, Zenek, na kochanie. Kiedy czas na odśnieżanie? Śnieg na dworze, śnieg już w bramie. Wstań, Zenek, wstań. Scenic Blues. Ktoś tam w cieplutkim dosypia łóżeczku, leżąc wygodnie na wznak. Żona mu szepcze, śpi jeszcze koteczku, kołderkę skopałeś, ładnie to tak. Pieseczek zaraz ci zrobi śniadanko, o kawkę z korzuszkiem i keks. Dzisiaj założysz już ciepłe ubranko, popatrz jak ślicznie spadł pierwszy śnieg, a tu rośnie Zenek, śnieg na dworze. Mówię wstań, bo będzie gorzej. Zenek, wstań, bo ci przyłożę. Wstań, Zenek, wstań. Nie czas, Zenek, na amory. Puść mnie, Zenek, coś ty chory. Spać to mogą dyrektory. Wstań, Zenek, wstań. Dzisiaj nad ranem coś żące się stało. Jakaś choroba czy co? Wypiła za dużo, czy zjadła za mało? Odeszło żące, wszystko zło. Zenuś mnie rzekła, dziś będą pieszczoty. Dziś poznasz, co miodu smak. Nie pójdziesz, Zenuś, dziś do roboty. Co? Dobrze mówi? Oj tak, Hela, tak. Pamiętasz, Zenuś, jak było po ślubie? Wtedy to byłeś, och ty. Pamiętasz? Miałeś trochę w czubie i zaparliśmy snopkiem drzwi. Pamiętasz, Zenuś, co potem się działo? Nie wrócę już tamte dni. Wołałeś, Hela, całuj, całuj. Wtedy to byłeś, och ty. Wolne soboty odrobisz nawiązką, będziesz pracował co chuj. Pakuj się, jedziemy na ziemię śląską i żonka przywiozła mnie tu. I jeszcze mi w uszach żoneczki głos brzmi. To be Zenek or not to be. Zenek czeka cię o pole. Pakuj miotłę, mój sokole. Zenek, zostań się idolem. Daj z siebie, daj. Hela, nie wiem czy wydolę. Czym się, Zenek, spisz się cudnie. W Montrealu będzie trudniej. Graj, Zenuś, graj. Hela, ja inne mam ciche marzenie. Żeby tak kiedyś zebrać na scenie. Na przykład gdzieś w sobotach dolnych. Sieciów z miotłami, zdrowych, zdolnych. Eliminacje pierw krajowe. Przyjadą młode chłopy zdrowe. Potem przez pagar z całej Europy. Przyjadą młode, zdrowe chłopy i tam na scenie zamiast śpiewania zrobić festiwal zamiatania. Bo kiedy miotły pójdą w ruch, to zapanuje inny duch. A ja wtedy wsiądę w złocistą kolaskę, pojadę, odśnieżę calutką Alaskę. Właściwie Alaskę odkupić się przyda, a potem to już tylko Antarktyda. I tu się kończy mój Zenek Blues. Autopromocja. Od 17 w starym roku do 6 w nowym roku. Sylwester w Trójce. Wytrawni DJ-e i słodkie melodie, żwawe rytmy i szlachetne przeboje. Zapraszają Grzegorz Hoffman, Tomasz Żąda, Piotr Stelmach, Michał Margański, Wojciech Barczyński. Od 17 w starym roku do 6 w nowym roku. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz, teraz, teraz, teraz już wiem, gdzie się kupuje. Teraz już wiem, gdzie niskie ceny mam. Teraz już wiem, że w Media Expert. Teraz już wiem. Media Expert. Wielkie czyszczenie magazynów. Teraz komputery taniej nawet o 1000 zł. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Media. Fajna impreza i cały czas się rozkręca, a pewnie baw się, nie żałuj sobie zabawy, należy ci się, raz się żyje, nie będę ci przeszkadzał, poczekam na ciebie w domu, no, do zobaczenia rano, to ja, twój Gats. Nie daj się Gatsowi, sięgnij po Litorsal Alko Detox, suplement diety, który wspomaga organizm po spożyciu alkoholu. Musujący Litorsal Alko Detox nawadnia, gasi pragnienie, a dzięki zawartości choliny wspiera wątrobę. Litorsal Alko Detox, musujący pogromca kaca. Zdrowit. Przywitaj efektownie nowy rok, bo już teraz w Lidlu wystrzałowa oferta. Ogromny wybór fajerwerków, od rzymskich ogni aż po 200-strzałowe baterie. Fajerwerki w supercenach, już od 9,99. Czas rozpocząć odliczanie. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 31 grudnia, jest 14. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Gorący koniec roku dla polskiej dyplomacji. Zdaniem polityków i komentatorów Władimir Putin w istocie przypomniał światu, kto był ofiarą wojny. Pożar hali z fajerwerkami przy Alei Krakowskiej w Warszawie. Z ogniem walczy kilkudziesięciu strażaków. Sylwestrowy bieg po zdrowie w Krakowie, zarówno po swoje, jak i małych pacjentów szpitala w Prokocimiu.